خودلهای قیل. و هوده که در فاند لای گوخینا رقینی گزفت شمیده اما زیرا اکواز اکواز خکاخ نای قمتنیست خا. ام خکاخ نای ادخ گلاسانال زی ویری مورادا زی ویری ارزیمانا زی جهیل وول زی ویری ویری قمتنیست خا. اخریم جه اگزامی وخکان از اون پویز ده قاخ نای خایی پا تخف کویز اویلن اویل زوم خچ قلدیس خطنای خطنم خچ قلدیس زاز گترم اکام ویری کای سکاس اکواز کان خانای هی قوان خایی تانی خورین ویاریا خوری وچ خبار اوات تا چیر نکان زوای زی ده خوری وانی ده خایی تا ام کوبان دیز فنونی بیل که ام دیده دین کوبان دیز خطاخ نا گترم اکان ری کای سکاس اکوادال دیز زوم گرام اکون با تول کهنی افشید دیز رقی حتنا. هم افشید تا مزمائی تا. سایس کانوائز از گرام اکای خبار اوان چیز. اسیح تا ابور سادسته سنرال هلیل فینا لحان وقت دالای دیشهلی دی. تا دی اوور تا وون اگاق تا برو. اما زون ابرون گیخونی سفینا چیر. زون ستالوو دی سنای زز گشین تیر. استالوو دا زانی لویز دی خورک ندای. همیشه سنرال. Луиза за практика диза тайлайны гюгынайны. Тамам кай Исус чун и столоу да хаик олехи из ханай. Муфечица рая зун акурла лаприкайшат хана. Нерин куэнк вниз хкаш хана. Кэрис башламешна ада хабагуна. О, сули, он козму черхи, хини свен вай. Санизни, бес вах хин ва. Вах гала жадай гучиде. За кунер чукэна, са пива кая. Воз... Пива кайда, вон пашма окодахи, о, вон вуч дегиш хануа, пел вири биришар хануа, каистир вон такоз, вах гулюс фенуани, вуж, вах, вах, вирочи вах, вачиташни, заз вах муска идея, воз вах муска идея, без терхе барахаз врая, хамиша без галаз, вах галаз жадай гочили, а, Луиза, вон ахурай рахаз врая, зон اخورای ری قازوا وچ وچ سوونه اخوا خاری که است خاری که خبر غمیر زبابای خوا خبر قازوا لویزا سا شکول دی قلا اتیگ لغانزا پیوای ری پلا دیزگه دل تیگ نا شکول دین نی پول دین گلاز وش شکلات دین جوان پتای رای دی سو قوات اونا زون تا دی ستلو دای اخیش نا وزون زی گرونا هرائی دیز رای دیوان قطنا ای سولی سولی دقسان یا چوخ سغول ما سفر دقشا گرام خیید انی جغور نکان زوای کسودای چکا دین قیغونی چوگو نکان زوای گرام شا کسوز پلیاج دوای زون گلون قریز ویچ آیلا تین قریخ تا قانسیلا سوغ نوای قزی دای حسیح تا هرائی قطنا وچ خانا ماد ماسا چکا مچنی زاز چخون گاریز کان زواچ خلو لحن زا کنیسه کس نیشتی کنیسه جمیر قزی دا کزیری یار قاز وای ادک سا کواش کواچیر ویچینی پتاو گزه تول قای نوایس شو پرتوین واسا پاچکا پریما یار تیگ نوای چیگ بلو غریف دی قواز قواز وانی زرفات نزا کزیری یار قواز واش لحن ادک ایل گلتادنا یفیز طرفان خانا هلین قریز کلیگ اکونانی حاکی ادک این وای اختارین تسیر خیز اکو دای کزری ارقالورنا ابو جرگه دواز دیزمیش خانوای زمحتیل خانا طرفون خاییلا کزری ارقی دلهانا نیز وان خانای اما اینه قمدال